اکه سو کوئی چې من راغلی د موز نه پس د سبا د موز نه تر دې چې نور روخیږي ابای نو مذهب حنفی زمونږ کې د سبا د موز نه پس قضا درستی او دا یو مسله علما ذکر کړي وای په عام کې چې کله استثناء راشي نو عام په خپل عموم نه پاتېږي د اصول مسله ها بای که تاسو له یاد یلا په عام کې چې استثناء راشي عام په خپل ردانو علما ولوي چې تی په قضا د فرض او په کې تخصیص په عام کې راولي او داته مستثنا کې نو موږ ته دا مستثنا کو ذکر پدې کې دلیل د شریعت راغله الفصل الثانی دویم فصل عن ابی بکر تا دا ابی بکر رضی اللہ عنہ نا روایت تے ابو بکر ابن ابی بکر ابن الحارس وید دنم مسروح لے دید توائفنا پسرخی را کوئی سرخا ہو پی جا نہیں کہنا چپڑے پیدا سرور رازی او اسلام ایرار رضا اللہ حبیب ورطا ابی بکر کنیا ورکا پس را کشیو برا کلانا رپڑی بانی دا سی او ازادی کداد اللہ دا حبیب دا موالیو ندے و دا غور صحابو ندے او جنگ جمل او صفین کی چی پخپلا کی جنگو نو دے اڑخ لناستو یو ڈالی سرم مرگرنو د دن یو سل دو دیر شحادیث منقول دی 132 حادیث تی منقول دی ابی بکر رضی اللہ عنہ ایچ نبی علیہ السلام انہو رخص و للمسافری پا مسح کی رخصت ورکڑے مسافر تا ددریو رضو او ددریو شو وللمقيم يوما وليله نو مقيم د پار یو ورځ او شپه اذا تطهر کل چې د او د شوکی ځان پاک کو فل بس خفه اموزي واچولې ايام صح عليهما نو ذيب پدي باندې مسکاي علامه سندي اولي عالم او محدث تر شياوي ظاهره انه يلبس خفه بعد الوضوء دې حديث ظاهر شوی او داس نه پس موزي واچو ادي باندې سره د علماو د خلاف نم روزي کنا مسله د لمخ کې تیر شو رواه الاثرم في سننه اثرم سوق دې وَيَبُو بَكَرْ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدُ بْنُ حَانِئِ الْإِسْكَافِ اَتْوَائِ داد امام احمد ابن حنبل مر گره ره امام اسرم نمیز ده کئی اس بس ایر شماوی ایر ده ایک لیکلو والا سوگنی سنو میره وایا ها وردن اور لدو رمو دی غیسره ده لیکل نکئی اسی لگی امزا خب بخشتا طالبان ووری دیدنگا زنانا ٹھوڑ لیکل که پیر ناشکر گندی ہے لڈیر شے کتابون لیکلی او امام نسائی پخپل سنن کی ددنا حادیث نکل کری عدد پارا پیلل الحدیث کیو کتاب دے او مسائل دا احمد ابن حنبل رحم اللہ امراج مکڑی دا دا حفاظ و نو دے پا حفاظ و دا امت کشمیر دے امام زہبی وی کان لہو تیقظ عجیب نے دکی وجیب بیداری وا امام ابن معین وی تب ویگنی چی یو پا مور اپلار کشا تا دی جناتو نا دمرا سمجدارو او ابن خزیمه ذکر کړي دي دام لوی حافظ کبیر د امام الائمه شیخ الاسلام ابو بکر محمد ابن اسحاق ابن خزیمه النیسابوری د په 223 کې پیدا شوه دي تا په خپل زمانہ کې د خراسان امامو او د دنیا امام بخاری امام مسلمم پس صحیحین ان علاوہ نورو کی روایات ذکر کنی دی دالوی سڑیو ابن خزیمہ وداری قتنیو امام داری قتنی داری قتنی سو دی ابو سلیمان احمد ابن محمد ابن ابراہیم نا داری قتنی ذکر خمخ کی تیرو وقال الخطابي امام خطابي وي دا خطابي څوک دی ابو سليمان احمد ابن محمد ابن ارواحيم دا صاحب د معلم السنن دی د ابو داود شرح دا او اعلام السنن د بخاري شریف شرح دا اده په 388 کې وفات ته امام خطابي وي هو صحيح الاسناد دا حدیث صحیح الاسناد دے ها کذا فی المنتقا دارنگی پا منتقا کی دا مشہور کتاب دے امام شوکانی دا دی شرح لکل نیل الاوتار نیل الاوتار دا سشرح دا دا منتقا او دا منتقا دا چا کتابو ابل برکات عبد السلام ابن عبد الله ابن ابي القاسم المعروف بابن تيميه الحنبلي وعن صفوان ابن عسال رضي الله تعالى عنه قال له فرمائي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم امرنا متبع حكم قول اذا كنا سفرا کله چې به مونږ مسافرو الله نن زیه خفافنا جنبو باس مونږ په لموزي ثلاثه ايام ولياليهن دریو ورځې او درې شپې الا من جنابتن مگر د جنابت و جنبه او باسو ولكن من غائتن د لوی او د سماتي د وجنبه موزي نو باسو و بولن و نومن ا د وړو بولو د خوب د وجنه چې او د سمات شي نو مونږ به موزینو باشو رواه ترمذی و النسائی رحمهم الله وعن المغیره ابن شعبه د مغیره ابن شعبه رضی الله عنه روایت ته قال وزعت النبی صلی الله علیه وسلم دا او د صبح میه چولی نبی علیہ السلام ته بغض وې تبوک کې فمسح آل الخف نو مسه او کپا اوچت طرف د موزه واسفله هو پلان دی طرف خدا حدیث رستوایو سندن حدیث معلل له او دې کې علت سه رواه ابو داود و ترمذی وابن ماجه وقال الترمذي وهذا حديث معلول بعض علماء مؤاخذه کړي وی هذا لحن على طريق اهل اللغه وی پکار دا چې ویلې وې چې هذا حديث معلل پيو لام سرا ذکر معلول دیتا وی اعلہو بالشراب دا سکاہو مرتن بعد اخرى پچا یو نمبر پا نمبر دا سو بس کے او حدیث معلل یا حدیث معل داغیتا وی جدی کی او پٹ علت وی او اغد حدیث پا صحت کی عیب راولی اپا دی دا دی فن ماهرین پوئیگی اکتا ورتوی چه مالا پا علت سا دلیلو خواه نو دلیل در لنشی خوله دا یو وحبی و علم ده وسالت ابا زرع دا د دې فن امام دا عبید الله ابن عبد الکریم دی ابو زرع الرازی چې ورته و امام دی حافظ دی دا ډیر لوی سړی دی په جرح او تعدیل کې وای کان احد ائمه الدنیا یو د دنیا د امامانو ندا دی وی ما تپوسو کو دا بازرعاو دا محمد نا یعنی امام بخاری رحم اللہ نا دا دی حدیث بارکی فقالا نو دی دوارو فرمائی لیسا بی صحیح چی دا حدیث صحیح ندے وکذا دعفہو ابو داود دارنگی حدیث وی فکردے امام ابو داود ندی کی گنی وجه د ضعف دی ندلتو اعلان دی مساو کا باندی مکا حدیث ضعیف دی وعنہو او ددغ صحابی مغیر ابن شعب رضی اللہ عنہ روایت تی انہو قالا دے فرمائی ما قتل و نبی علیہ السلام یمسو علی الخفین مسیکڑ و پا موضوع علی ظاہرهما پزاہر ددی دوارو نو دی کی دلیل دی چه محل د مسیح اعلی الخفین دی او ظاہر دی نبل زیده او تلخیص کی حافظ ابن حجر وی چه اسنادوهو صحیحن د دی حدیث سنت صحیح دی وعنہو دی دغی مغیره ابن شعبہ رضی اللہ عنہو نا روایت تی قال دی فرمائی توزع النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم او دس کړو نبی علیہ السلام ومسح الجوربین والنعلین مسه کړو په جرابو او په پیزار باندې لیکي ګوره د جرابو ذکر امراغ رواه احمد و ترمذی و ابو داود و ابن ماجه گورا دی حدیث تا امام ترمیزی صحیح ویلی قو گنو ائمو حدیث تا ضعیف ویلی لکا سفیان سوری عبد الرحمن بن مہدی احمد بن حنبل یحیی بن معین علی المدینی مسلم بن الحجاج امام ابو داود نسائی امام بیحکی او نووی دی ټول دی حدیث ته ضعیف ویلی دی وجد ضعف صدا وای د مغیره رضی الله عنه نه معروف حدیث دا دی چې المسل الخفین خو حزیل ابن شرحبیل د مغیره رضی الله عنه روایت کړی وي مسحل الجوربین نو دی راوی خالف جميع الناس مخالفت کړه دا غټولو خلکو نه چي دا حديث د مغيره رضی الله عنه نقل کړي اغه ټولوي مثال الخفين پوښوي په خبره باندې ها بھائی خو باز نور علما راغلي ناغي د حديث توثيق کړي دي اصل کې عرب او لوی لوی علما تیر شي او دای دې علم حدیث سره ډېر لوی شغل وی جمال الدین القاسمی مشهور محدث د عرب تیر دی او یو خپل تفسیر هم دی تفسیر القاسمی فکر ته خبره وانه دا د خپل زمانه یو لوی محدث دی او علامه احمد شاکر دته وی علامه الشام دا د شام عالم ډېر د خپل زمانه محدثو او د ترمذی شرح لیکلي او علامه محمد ناصر الدین البانی لدی دی حدیث کې د صحت طرف ته لاړ دی تاسو اوریدل دی حدیث ته امام ترمذی صحیح ویلی او علامہ محقق احمد محمد شاکرم ورته صحیح وی او محدث العصر الشیخ محمد ناصر الدین البانی ورته صحیح وی خو جمهور علما دی تضعیف وی لکه امام نسائی ورته ضعیف وی ابو داؤد او دای د دې د صحت وجه ذکر کړي دای د دې د صحت وجه ذکر کړي داسی او نور حدیث هم دای را جمع کړي چیرې د جرابو د مسح بارکی مرفوع روایت راغلي نو دری احادیث دی صحیح ګرځولی دي حدیث د ثوبان حدیث د مغیره ابن شعبه حدیث د ابو موسی اشعری ابای چې په دې باب کې دا دری احادیث په مسحال الجوربین کې مرفوعن ثابت دي ابیا په دې باندې وګت کلام کړي پدی باندې دای شکړې اوغت کلامې پدی باندې کړې نو د دی علماو په نسبانې په جرابو کې مرفوع حدیث هم راغله اکم علما چې وایي چې حدیث ضعیف دی وایي پدی باب کې چې په جرابو مسد مرفوع حدیث نشتا اقوال د صحابو دی نو شپاره صحابو نه مسال الجوربیل راغلي څور نه شپاره صحابه کرامو بل خبر دادا چې د جورب معنا څه ده نو باج وای جورب او خفان کې فرق نشته لکا ارزق ابن قیس وی ما آنس ابن مالک رضی اللہ عنہ کتو بیاو دسا شو نمخی وینزلو لاسونی وینزل مسح پا جوربینو کا ادا جرابی دو وڑای وی وی ما ورته تم سوالیه ما تپ دیبانی مسح کے فقال انہما خفان ولیکنہما من سوفر ویدا خموزی دو وڑای ندی سب پوشوی پا خبر بانے نو دا سند صحیح دی احمد ابن شعیب امام نسائی تا چې دا انس رضی الله عنه چې ګور هغه په عرب الکوه کې دی ها زړه عرب چې ورته وای رسوخ خلق به د لغت پیدا کیږي خو د صحابه چې په لغت کې کمشان و ادبل چانو نو ګور او انهما خفان ولکنهما من صوفن و ادا موزیری خدا د وړای نه دی د پنی جوربین او خفین یو شیشو ګره تصریح راغلی د صحابینا حدیث موقوف ده چې وای جوربین خفان دي ابیا تا علماء کرامو د لغت د وجنا د جورب ذکر کړي لکه دلته زموږ د مشکات شارحین موي چې جرابس ته وایي نویدا د بدن د پټه دو یو شیر من صوفن او شعرن او کرباسن او جلدن سخینن کان او رقیقن الی نحو الساق دا د قدم د پټه دو شیر د کوړای وی کوي ختوی کمالوچ وی ک سرمن وی ک کلک وی او ک نرم وی لکه قاموس کی وای چې جورب دا د قدم د پټېدو یو شی دی د وړاینه او دان جوړول شي د پاره د حفاظت د دې قدم باز نور د لغت امامان وای وای ما کان علی شکل الخف د موزی په شکل وی من کتان جامون او قطن مالوشونا یاد دین علاوه نورونا علامه عینیم وی عمدت القاری کی وی جورب هو الذی البسو اهل البلاد الشامیه الشدیدت البرد جرابا اغشید چی اغندی دشام دالاکی سخت یخو علاکو علا خلق و هو یتخذ من غزل الصوفه وړای دی اورې شلاغې نه دی جوړې کی المفتول دارنګي علامه حلبی موي په شرح د منیا کې منیۃ المسلی ویل جورب ما یلبس فی الرجل لدف البرد جرابه سلوي د یخنۍ د پاره پخپکه اچي مما لا يسمى خفا ولا جرموكا نورت خف و نورت جرموك وي نداد لغت مانا دي علماء کرامو فرمائي لدا ندا حدیث کا ثابت شی لکا دغدری اے دری واړه ائمه کرام وای چې دری حدیث پکې ثابت دي نبیا په مسع علل جوربین کې حدیث مرفوع امراشی او ک نشی نبیا سری بیا د شپاړو صحابو نا مسع علل جوربین ثابت ادا او دي کې ګور د ائمه کرامو اختلاف هم دي پدی مسا کی دائمه کرام و اختلافم دے د جمهور یعنی دائمه سلاسو د صاحبین و مسلک دارے چی پا جرابو مسا جائز ادا دے امام ابو حنیفہ رحم اللہ سل مذہب دے عدم جواز خو صاحب دے ہدایی او د بدای او سنای او د مونږ نور فتاوی لیکلی چې امام صاحب رحم الله په اخر عمر کې د جمهور مسلک ته رجوع کړي وا ادا رجوع وي د وفات نه نه یا درې ورځې مخکې وا سورہ درې ورځې مخکې وا لکه امام ترمذی موي وی قال ابو عیسا سمیتو صالح ابن محمد الترمیزی قال سمیتو ابا مقاتل السمرقندی و دی ویز داخل شم په امام ابو حنیفه رحم الله په مرض د داغه کې ما تفیج یې کې وفات شو فدعا بما رو بی روغت نو دسو کې و علیه جوربان اے د امام سے پخپو کې جرابی وی فمسح علیه ما مسح پی وکا ثم قال فعلت اليوم شئ لم اكن افعله بما يقارن نكم مخيب من نقول مسحت على الجوربين وهما غير منعلين ما پجرابو مسو کا او دا غیر منعلين دیدان دی ورتس سرمن مرمن نه لگی دري زکات جورب او د منعل او د دې خفین علما کرام فرق کړي وای جورب دی ته وای چې د وړاینا یا د مالوچو نا یا د کپڑے نا دا غینه دی جوړی کړي کپدی چمړه چړاو نو دی ته مجلد وای اګه صرف لان دی طرف ته سر منوی نو دی ته منعل وای اکه پورا پورا موزی د سرمنی وی اپا دی که ده سر آڑو مالو چودا سشتا دینا نو دی تا خفین وی نگورا خفین جوربین مجلدین جوربین منعلین دادان زن لنمون شول نو دی پلو گوری اوز دو طولو اتفاق شو پا مسا تجرابو بانو خوی او مسا لپاتشوا چه دا هر کسم جرابی دی او کدی کس شرطو نشتا جرابو وانه خمس اسشوا جایز شوا دا که امام سے رجوع کا ایم مسئل آسا خود مخکن قائلو اصاحبینم قائلو امام ابو حنیفه رحمت اللہ علیم رجوع کا خدا پا ار کسم جرابو دا او کنا دی لس شرطو نشتا نو باز علماء دی تدری شرطو نا ذکر کری شفاف بنی چکو بوا چه بس خبوتا و رسیدی اداب پا خپل اخپیس رک لکی بغیر دست تڑلو نا اپا دی کی با پی در پیت لل ممکن وی سپوشوئی سو شرطو نا شون دا شرطو نا عام علماء ذکر کری تردی چې بازی د اهل الحدیث او علما هم ذکر کړي لکه مرعات کې د مشکا شریف په شرح کې عبید الله علامه عبید الله وای مبارک پوری سے وای ور راجه عندي غورا خبر زما په نزداد ان الجوربین اذا کان سخیدین جرابی چې کله مضبوطی وی کلکی وی د قدم سره پخپلن خلی بغیر د تړلو نه اپا دی کې تلل ممکن وی نو مس په جایز ده زکه دا په معنا د خفین شول اکه چری دا سیدی و علم یکونا کذالک ففي جواز المسح عليهما عندي تامل نو بیا په جواز د مسح کې زما په نسپدي کې لک سوچ فکر شتا دا ټول قول احناف هم ذکر کړی حدیث او تحفه الهوازی کې علامه مبارک پوری شه بمدغه وای لکه دا د دې شیخ د دې استاد واغه سپوی شوی پا خبره خود عربو لماوی او نورو لماوی چه لفظ جورب راغلی ددی شرطونو سدلیل لی سپوی شوی پا خبره بانه لکه امام ابو حنیفه رحم الله وی و علیه جوربان جرابی جرابی ذکر کری دی که شرطونو کم زین رالد نو دا عرب علماء دا زور کړي چې دا شروط ثلاثه دلیل نه لري څنګه مطلق شی په مقید باندې عمل کړي وی المطلق یطلق علی اطلاقه والمقید علی قیده. نو خبر ټول تاسو واوریدا اوس تاسو خو حاله بھائی دارب علمام بازی اوس مخ کی چکم تیر دی فتاوی لیکلی آغای پا مطلق جرابو بانی دمس قائل لی دی علماء طولو دالی کری جی گورا چکم احل قلم احل حدیث دی و احناف دی خود اغا کم علماء لکا کتاب لیکلی لکا جمال الدین القاسمی تخپل دور لوی محدث دی علامہ البانی دارب نور احل علم احل قلم علماء نئی وی چون کی جورب کمرفو حدیث کې وی درې حدیث پکې صحیح دي اکنینو د صحابه او شپاره صحابو نو هیکم لفظ جورب ده او د دې قیود او د دې شروط او ذکر پکې دشتا سپکې دشتا وصلی الله تعالی کرشته او حدیث پکې جوړ پاتې شو ها باپ کې زدا په بیا وایو بیا وکړه واه موسم سیوا واغس خلاف نزان بار کی ځان لخی غټی غټی جراب یې لای شيغي باندې د سخینین د اطلاق راضی دغه دغه علما او خبره وزنین د شد دی قیود او شروط او ذکر د صحابه او په مرفوع احادیثو کې نه دی راغله بیا په خدای چې سره د علما او د خلاف نزان وباسي خی غټی جرابی ګور او چېږي کې د غوینو بس د علماء او د خلاف نه بمزان را بار کوي پیرابت ګران محترم اوردونکو تاسو د شیخ القرآن سید امیر حسین باچا صاحب درس حدیث مشکات شریف ورده ریکارډینګ سرور لري تر پروش 313 50 86 087